Les 19. 19e les. Getallen, tijd van die dag en datums. Dit is nie moeilik om in Afrikaans te sê hoe laat dit is nie. Om die volle uur aan te dui, sê ons, dit is 1 uur, dit is 2 uur, dit is 3 uur, enzovoorts. Indien nodig, kan een mens ook, om misverstand te voorkom, sê 9 uur voormiddag, 9 uur namiddag, 12 uur middag, 12 uur middernacht, enzovoorts. Vir amptelike militêre gebruik is daar een 24 uur stelsel ingevoer. Sodoende word 9 uur namiddag dus 21 uur, 6 uur namiddag word 18 uur, enzovoorts. In hierdie 24 uur stelsel voeg mens eenvoudig die minute by die volle uur, bijvoorbeeld 8 uur 55, 20 uur 40. In die dagelikse lewe sê ons, dit is 5 oor 8, 10 oor 8, kwart oor 8, 20 oor 8, 25 oor 8, half 9, 25 voor 9, 20 voor 9, kwart voor 9, 10 voor 9, 5 voor 9, 9 uur, enzovoorts. Met betrekking tot die datum, sê ons bijvoorbeeld, Leipold is gebore op 28 December 1880 en hy is oorlede op 12 April 1947. Les 20, 20ste les, dae en maande, die almanak. Ken u die name van die dae? Ja, sekerlik. Sondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag. Kom ons veronderstel dat het vandag woensdag is. Watter dag is môre dan? Donderdag. En oormôre? Vrydag. Watter dag was gister? Dinsdag. En eergister? Maandag. Maandag het ek verjaar. Ach so, kan ek u nog geluk wens? Dankie, dit was dus op die 8ste. Aanstaande maandag is dit die 15de. En maandag oor een week die 22ste. Noem u nou vir my die name van die maande op. Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November, December. Uitstekend. Kan u my ook sê hoe laat het is? Ek het het 5 minute oor 2 en my horlosie loop precies recht.